حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔